څنګه محمد نعیم نوري پښتنه کوي وای کوي ساي پردان نظر کړی دي چې زبل مون په جماعت کوم بیا دغه مون قستان نه بلکې یا هیر سي یا یو وزر ته پیش قضا کړی په دغه نظر سره مامور ګرځي او کیا حضرات ګرځي فعلت دي ګرځي چې دا یو کلیه لري وای نظر په کوم ځای کې سي کیش په هغه ځای کې چې نظیر ولري اوس روژه پر ځان نظر کوي خو پر روژه نظر او کداش وی چې هغه حج پر ځان نظر کوي فرضي حج نجر نفل شل رکات پر ځان نظر کوي واخنو نور منځونه نجر دغه رنګه اوس اودس نه نظر کیږي حضرات مقصد بالذات نه دی او د مریض پښتنه دا نه نظر کیږي که یو سړی وایي دا پر ما نظر چې فلانی مریض دی زه به پښتنې ته ورځم وام قطعا چې ورنشي پر د هېڅ شی نه ولې د مریض پښتنه په شریعت کې فرضعین نه ده واجب نه ده سنت او نظر په هغه مسایلو کې روا دی شي کیدلی شي چې د هغه جنسه فرض یا واجب عبادت ولري نو حضرات لمونځ د جماعت تاسې فکر وکړئ جماعه نجر ده وام دغه د جماعې لمونځ یوازې نشي کیدای جماعت غواړي د اختر لمونځ دا واجب دی یوازې نشي کیدای جماعت غواړي نو دغه سړي چې پر ځان دا نظر کړه چې زه به دا د ماپښین لمونځ په جماعت کوم کومې چیرې ونه کړي پر دی مثلا یو بل لازم دا نظر ایسیه دی په اعتبار د دې چې تر هغه قانوني کلي دا مسئله لاندې ده وسلام.